السماء والأرض وما بينهما باطلا. سورة صاد دي دا الله دا دين احكام بيانيگي خاص کر باس بعد الموت او قیامت او جنت او دوزخ دا غي بيانيگي. کافر و باوي چه دا جنت دومره لوی جنت بوي او داس دوزخ بوي دا با سنگ پیدا کیگي او دا با چرتي. الله تعالی خپل قدرتونو بیان کوي. و ما خلقنا السماء او موږ نه دی پیدا کړی اسمان. والارض او ځمکه موږ نه دی پیدا کړی اسمان او ځمکه. و ما او هغه شیینه بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دي لکه انور شو سپومی شوه ستوري شو دا ما نه دی پیدا کړی باطلن عبس. اسمان می چې پیدا کړی دی عبس می نه دی پیدا کړی. ځمکه می پیدا کړی ده عبس می نه ده پیدا کړی. بلکې اسمان او ځمکه می پیدا کړی دی د دې دپاره چې دا اسمان او ځمکه خلق راوالي او دلیل وګرځئ دپاره د وجود د الله تعالی او د قدرت د الله تعالی چې واقعی الله موجود دی. ولې د اسمان چا پیدا کړه ځمکه چا پیدا کړه او دغه الله چې دی نو بې اندازې قدرت لرونکی دی. ذالک دا باطل ظن الذین کفروا دا گمان دی د هغه خلکو چې هغه کافران دی دا د کافرو گمان دی چې هغه وایي دا اسمانونه او ځمکه دا د الله د قدرتونو نشانې نه دي. فویل للذین نو هلاکت دی د هغې خلکو دپاره کفرو چې هغوی کفر کړی دی د دې کافرو دپاره هلاکت دی من النار د اور د دوزخ نه. ام نجعل الذین آمنوا آیا موږ به وګرځو هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی دی و عملو الصالحات او کړي دي هغوی نیک کارونه کل مفسدین فی الارض په شان د فساد کوونکو په ځمکه کې. ام نجعل المتقین آیا موږ به ګرځو متقیان پرهیزګاران تقوادار کل فجار په شان د بدکارو د بدعملو. آیا موږ به ګرځو دا مؤمنان نیکعمله خلق په شان د فسادیانو او دا متقیان او تقوادار به موږ ګرځو په شان د فجارو د بدکارو. څه مطلب؟ یو خو عام مطلب خلق وی، یو هغه مطلب دی چې دې ځای سره جوړیږي. عام مطلب خدا دی د مکه کافرو به وی جنت نشته، باز بعد الموت نشته، او کوینو مسلمانانو هغه ځای به هم جنت زمونږ یا هغه خوشحالۍ به هم زمونږی. نو الله تعالی وی خا چې مسلمانانو لم جنت ورکوم او ابو جهل تالم جنت درکوم، نو دا خو بیا مؤمن او غیر مؤمن سره برابر شو، تقوادار او غیر تقوادار خو سره برابر شو. نو زه به مؤمنان نیکان په شان د فسادیانو ګرځم، د تقوادار به په شان د فاجرانو ګرځم. نه، دوی له به جنت ورکوم، تاسو له به جنت نه درکوم. څوک خدا سی وی، څوک بل مطلب وی چې هغه د دې ځای سره جوړیږي. ریاضه دلیل جوړی د پاره د باس بعد الموت، الکه د مرگ نه پس بیا ژوندی کیدل شته، او د ژوندی کیدلو نه پس بیا جنت هم شته او دوزخ هم شته. ولی که بیا ژوند نه وي، بیا ژوندی کیدل نی، بیا جنت نی، بیا دوزخ نی، نو استغفر الله استغفر الله. په دنیا کې دا کم نظام چې دی نو دا وګوره، دا خو یو قسم نعوذ بالله د الله بې انصافي ده. سړی ته معلومیږي مسلمان تقوادار چې هر وخت کې الله ته په سجده پروتی، هغه سړی او نافرمان بدماش کافر بدعمله، ګوره هغه ته هم الله ژوند ورکړی دی، هغه ته هم الله ژوند ورکړی دی، هغه ته هم الله رزق ورکړی دی، هغه ته هم الله رزق ورکړی دی، هغه ته هم الله بچی ورکړی دی، ده ته هم الله بچی ورکړی دی. اکثر د بدعملو خلکو مال زیاتی د مسلمانانو نه، نو دې نه خدا معلومیږي چې الله پاک د بدعمله خلق په شان د نیکمل وګرځول، تابعدار په شان د فاجران وګرځول. دا خو بې انصافي ده. د دې وجې نه عقل دا وی چې یو بل زندگی را روانه ده. او په هغه زندگی کې به الله تعالی د مؤمن او د غیر مؤمن سره فرق کوي، د تقوادار او د فاجرانو به سره څه کوي، فرق کوي چې څوک به جنت ته داخل کی او څوک به دوزخ ته داخل کی. نو ما وی که باس بعد الموت نه وي، نو دا خو بیا مؤمن او غیر مؤمن سره برابر شو، تقوادار او غیر تقوادار خو سره بیا برابر شو. کتاب، دا یو کتاب دی، یو لوی کتاب دی. انزلناه، موږ را لېږلی دی پیغمبره الیک تا ته، مبارکن، او دا ډک د برکت او د خیر نه دی. او سلمې را لېږلی دی لیدبرو، د دې دپاره چې دا خلق تدبر او سوچ او فکر وکړي. آیاتیه، پایاتونو د دې کې، ولیتذکر، او د دې دپاره چې نصیحت قبول کړي. اولو الالباب، خاوندان د خالص عقلونو. بیا د انبیاو بیان دی. ووهبنا، او موږ ورکو لداود، حضرت داود علیه السلام ته، سلیمان، حضرت سلیمان. حضرت داود پیغمبر هم دی او د ټولې دنیا بادشاه هم دی. الله تعالی په ده باندې فضل او کرم وکړو، زوی وله ورکو چې هغه حضرت سلیمان دی. ووهبنا، او موږ ورکو لداود، د حضرت داود علیه السلام دپاره څوک مې وله ورکو، سلیمان بچی، حضرت سلیمان. الکه دا سلیمان څنګه و؟ نعم العبد، ډیر ښه بنده و. او انه، یقینا دا سلیمان علیه السلام چې د اواب، ډیر ډیر واپس کیدونکی الله ته و. هر وخت کې به توجه او رجوع الله ته کوله. ایسه په هغه وخت کې عریدو علیه، چې را پیش کړی شو هغه ته، د هغه یو واقعه بیانوي. از عریدو، په هغه وخت کې چې را پیش کړی شو علیه په حضرت سلیمان، بالعشی، په بیګایی کې، عشی بعد زوال، دا انور چې ووړي که نه، نو د دې نه پس بیا دا عشی شي. از عریدو، په هغه وخت کې چې را پیش کړی شو علیه په حضرت سلیمان، بالعشی، په بیګایی کې، څوک وته را پیش کړی شو؟ الصافنات الجیادو، هغه بهترین کره اسونه، بهترین کره اسونه، بهترین. حضرت سلیمان د جهاد دپاره ته، نو د ده څه د زرو نه زیات اسونه و. دی ورته اړر وکړه چې ماته را پیش کې، د ماسپښین د مانځه نه پس، نو دا یو یو اس به راته و، ده به کته چې دا قابل د جهاد دی او که نه دی. دا یو یو یو یو یو یو دا ورته را پیش کېدل او ده کتل. از عریدو، په هغه وخت کې چې را پیش کړی شو علیه په حضرت سلیمان، بالعشی، په بیګایی کې، د ماسپښین نه پس، څوک ورته را پیش کړی شو؟ الصافنات الجیادو، هغه بهترین، هغه ښه بهترین اسونه. صافنات دا جمع ده د صافنون، د اس صفت دی. صافن هغه اس ته وایي چې تاسو په اخور تړلي، که چېرته م کتلي، نو په درې خپو ولاړي، او دا رستنی یو خپه نه ده، دا نوکې دا سر یې په ځمکه لګولي، نور یې اوچته نیولي. چا که چېرته اسونه ساتلي لیدلي دي؟ نه وي لیدلي. صافنات جمع ده د صافن. صافن هغې اس ته وایي چې په موږي باندې ولاړي، نو په درې خپو ولاړي، او دا رستنی یو خپې د نوکې دا سر یې په د ځمکه ایښي، دا بل خپې اوچته کړي، دې ته صافن وایي. ګورې دا د اس صفت دی ښه. بېکاره اس نی چې تاسو وتړی بېکاره څاروي، نو هغه زی راځي داسې کډی کوي، هلته لاړ شه او دلته لاړ شه، هلته لاړ شه او دلته لاړ شه. ښه اس دی چې په خور دې وتړه، بس په خپل ځای ولاړي، دا د اس صفت دی. او جیاد جمع ده اجود ده. اجود معنی کوي تیز رفتار، تیز رفتار چې ځغلی نو بیا منډه وی. نو حضرت سلیمان ته داسې اسونه را پیش شو چې په موږي به وتړل، په قلار به ولاړو، او چې منډه به ورکوله، نو بیا څه بیا به دغه سره د هوا سره به خبرې کولی. نو را پیش کړی شو ده ته په بیګایی کې، الصافنات الجیادو، هغه ښه تیز رفتار اسونه. دا وته را پیش شو، چې را پیش شو فقال ندوي انی احببت یقینا زم محبت کوم. سوال پیدا کیږي چې د دې اسونو سره او د دنیا سره دا مینه ولې کې؟ نو دی وای انی احببت زم محبت کوم حب الخیر، محبت د مال، دا مال او دا اسونه د دې سره زم محبت کوم او مینه کوم. ولې وسره مینه کوم؟ د الله د ذکر دپاره، د الله د دین دپاره. عن ذکر ربی، د پاره د ذکر د رب زما. عن ذکر ربی، د وجه د ذکر د رب زمانه. په دې اسونو باندې زه د خپل رب ذکر کوم، په دې باندې جهاد کوم. نو د جهاد د وجه نه زما د دې اسونو سره څه دی؟ محبت دی. انی احببت یقینا زه محبت کوم حب الخیر، محبت د مال او د اسونو. عن ذکر ربی، د وجه د ذکر د خپل رب نه، چې په دې اسونو باندې زه خپل رب یاد کم او جهاد پی وکم. حتی تر دې پورې توارتو چې دا اسونه پټ شو بالحجاب، په پرده لاړل، یو یو راته او ټول تیر شو په پرده کې. حتی تر دې پورې توارت چې دا پټ شو بالحجاب په پرده، نو بیا وی ردوها، واپس کې ماته دا اسونه. ردوها علیا، واپس کې ماته دا اسونه. چې واپس کړه فتفقا، نو شروع شو حضرت سلیمان دوباره بیا ګوري مسحن، چې مسکولې بسوقې په پنډو والعناقې او په سټونو. څه مطلب؟ نو یا خو همدا مطلب دی لکه عبدالله بن عباس صاحب وایي او د قرآن مجید د ظاهر الفاظو سره ښه لګي. هغه دا دی چې حضرت سلیمان علیه الصلات والسلام ته یو یو اس رامخکې کېده او ده به کته، یو یو اس به ورته رامخ کېده او کته به. سوال پرې راغی چې صاحب، ستا خو د دنیا سره مینه ده، د مال سره دې مینه ده، د اسونو سره دې مینه ده. نو دی وایي زما د دې اسونو سره چې مینه ده، د الله د دین دپاره ورسره مې مینه ده، چې په دې باندې کافرو سره جهاد وکړم او د الله دین غالبه شي. خیر، دا اسونه بیا لاړل پر دین اخوا، لاړل دیوال به یا عرصه به لاړل، د ده پې مینه پوره ماته نه شوه. بیا وی ما ته را واپس کې، چې را واپس یې که، نو هر یو اس باندې په دې سټې وله داسې ګوتې والې، او په دې پښو باندې په دې پنډوې وله ګوتې والې، د خوشحالېدو دپاره. ځکه د جهاد دپاره چې اس ساتلي، که ګیا ورکې هم ثواب دی، که په لاس وهې د هم ثواب دی، که اوبه ورکې د هم ثواب دی. مداری خیال لري؟ نو چې داسې معنی وکړې، نو اسان هم ده، د قرآن مجید نه دغه سره صحیح هم لګي. لیکن عام مفسرین بله معنی کوي. هغه دا کوي چې حضرت سلیمان علیه الصلات والسلام دا یو یو اس کته، چې کته په دې کې مشغوله و، خیال یې نو چې دی کې نور پرېوته، چې نور پرېوته د مازدیګر مستې قضا شو. چې مازدیګر مستې قضا شو، نو ګورې د اکابرو نه چې د الله د دین یو خبره پاتې شي، یو حکم پاتې شي، نو بیا ځان له سزا ورکوي. نو هغه نوکرانو ته وایي دا اسونه راله را واپس کې، چې را واپس یې کړه، نو توره یې ورته ونیوله، او چې ورته ونیوله خرب دا سټ به یې وله ووهلال به یې کړه، دا پښې به یې وله ووهلې، لالې به یې کړې، د دې دپاره چې الله وویني چې زما د الله د دین په مقابله کې د دوی سره مینه نشته دی. دا ټول یې کوتره کوتره کړه. نو بیا معنا دا دی، ردوها، واپس کې ماته دا اسونه. چې واپس یې کړه، نو فتفقا، شروع شو مسحن، چې دی وهل په توره بسوقې په پنډو والعناقې او په سټونو، دا سټونه سټونه یې وله وهل او دا دغه یې کول. خو دلته بیا سوال پیدا کیږي چې دا خو مال دی، الله وله ورکړی دی، او مال ضایع کول دا خو ګناه ده. ځکه اوس اس دی ودې وهه، نو بس کندې ته یې وغورځوه، خر دی ودې وهه کندې ته یې وغورځوه، نو دا خو دې مال ضایع که، نو ده دا مال ولې ضایع که؟ معرف القرآن استاد د هغې جواب کوي، اصل کې دا اسونه سرکاري نه وو چې تاسو په اعتراض وکړئ، دا د ده خپل ذاتي اسونه وو. او بل لا دی چې د دوی په مذهب کې اسونه خوړل دا جایز وو. د اسو علالول داسې وو لکه د ګډ علالول، او تاسو چې د غویانو قرباني کوئ، پنځلس شپاړس غواګانې په اختر کې حلال کړي نو دا ثواب دی که ګناه ده؟ شل غواګانې حلال کړي، ګډان شل حلال کړي، دقسې د قربانۍ په شکل باندې حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام دا سونه ووهل او حلال یې کړه او قرباني یې کړه. ولقد فتنا سلیمان، او یقینا امتحان وکړ موږ د حضرت سلیمان. ولقد فتنا سلیمان، او امتحان وکړ موږ د حضرت سلیمان. والقینا علی کرسیه، او موږ واچو د هغه په تخت باندې. والقینا، او موږ واچو علی کرسیه په هغه کرسی او په تخت د هغه، جسدا جسا او بدن. ثم اناب، او بیا د رجوع کړه الله ته. حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام ما امتحان کو، چې امتحان می کو د هغه په تخت باندې موږ یو جسا واچوله، یو جسد. جوسا جسد هغې ته وایي چې جوسا او بدن وي خو سا پکې نه. موږ واچو په کرسی د هغه په تخت د هغه جسدن جوسا، او ثم انا، بیا د رجوع وکړه. څه مطلب دی؟ اکابرین په دې کې حیران دي چې د دې څه مطلب. چرته په یو حدیث کې، حدیث مرفوع کې دا نه دي راغلی چې د دې ځای دا مطلب دی. د سلیمان علیه السلام مختلف واقع دي. ځینې خلک دا د یو واقع سره لګوي، ځینې خلک یې د بلې واقع سره لګوي. اکثر بخاری کې هم درته راشي دوی د یو واقع سره لګوي دا ځای. سلیمان علیه الصلاة والسلام ماسوتن هغه وایي د هغه ښځېم وې او د هغه وینځېم وې. بخاری کې تاسو ویلي بیگا ماسوتن ووی چې بیگا له شپې له به زه په دې ټولو ښځو باندې ګرځم، او هر یو به نارینه بچی راوړي، او هغه بچی دی د الله په لار کې جهاد کوي. بیگا له به زه په دې ښځو باندې ګرځم، او دا هره ښځه به نارینه بچی راوړي، او دغه هر یو بچی به د الله په لار کې جهاد کوي. لیکن د څه مسلو د وجې نه د هغه نه انشاءالله ایر شو، چې ایر شو د یوې ښځې م امید ونه شو، د یوې پکې وشو. هغه د یوې ښځې چې کمی امید و هغه هم بیمودې وشو، او چې بیمودې وشو خادم یې ورته هغه بچی راوړ، په تخت یې ورته کېښوده چې حضرت دا دې دغه وشو. بچی وشو هغه هم بیسه او بیمودې و. نو موږ امتحان وکړه د سلیمان، او راواچو موږ د هغه په کرسی باندې جسدن یو جوسان، او چې دا حالات ته وکتل نو زنې ووي زرې ووي انشاءالله الله ته رجوع وکړه، او استغفار یې ووي. ثم اناب، او بیا د رجوع وکړه الله ته. قال، نو ده ووي رب اغفر لي، ای زما ربه ته مغفرت وکې ماته. وهب لي، او ربه راکې ماله. ملکن، یو حکومت. لا ينبغي شغن ولايق لأحد دهس يو كس دفار من بعدي پس زمانا. رب دسي حكومت راكي چه زمانا پس بياد آغا ده بلچا سر لايق نوي. الله ولو مقصي حكومت ورك ده پيريان شيطانان طول ده تابدار شو، ده لبر كار با طول ده پيريان وكو ده هوا لا رواقش ده تابشوا. إنك يقنن تشي أنت الوهاب، تدير بخون كي. فسخرنا له الريح، نو موږ تابع کړه دغه هوا. فسخرنا، نو موږ تابع کړه له الريح دغه دپاره هوا باد. تخت به جوړ کا، هوا ته به وي اوچت کا، لکه د جس په شان به اوچت کو، داسې مزل به کو. تجري، روان به دا به امره، په حکم دغه دا هوا به روانه وه، په حکم دغه روخا ان نرمه، او حیث اصابه چې چرته به هغه اراده وکړه. و الشیاطین، او موږ تابع کړه دغه شیطانان. دا شیطانان او پیریان دا الله ټول د ده تابع کړي و. دا د لیبر کار، او دا قلاګانې، او دا طالبونه به چې جوړول دا به د پیریانو جوړول. و الشیاطین، او موږ تابع کړي و د شیطانان. کل بنا ان، هر جوړونکي، کل بنا ان، هر آبادی جوړونکي. دا چې کم کسان دا تعمیر به کو، ابم دوی کو. و غواسن، او غوپی وهونکي. د شیطانانو پیریانو به دا قلاګانې جوړولې، تعمیرونه به کول. څوک به شیطانان به دریابونو ته ولېږل چې تاسو غوپی وهی، هیرې راوباسې، ملغلرې د دریابونو نه راوباسې. دا ځینې پکې داسې و چې نافرمانه و، هغوی اډر نه منه، نو هغه بیا راواغشتل په زنځیرونو کې بیا وتړل. و آخرین او نور مقرنین چې هغه تړلي شوي وو فی الاسفاد په زنځیرونو کې، الله سلیمان علیه السلام ته وایي هذا اطواؤنا، دا زمونږ بخشش دی چې ما درکړی دی تاله، اوستا خوښه ده هر څه مې درکړي دي، که چاله ته څه ورکې ام ورکوه او که چاله نه ورکې ام مه ورکوه. فامنن، نو ته احسان وکړه د خلکو سره، که چا سره احسان کې احسان کوه، او امسکه یې وساته بغیر حساب و بحسابه، تا سره به د دې حساب نی. و ان له یقینا د دې سلیمان علیه السلام دپاره عندنا پنې زمونږ لزلفا نزدېوالی و حسن مآب او ډیر ښکلی ځای د واپس کیدلو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا خير من الأولى. دعوك يا الله تزمد رضاش، يا الله كنه زمد معفوك، يا الله خبل فضل وكرم بمبانيوك، يا الله خبل فضل وكرم بمبانيوك. رب دا خبل كتاب باني من صحيح پوية نصيب وبرز، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم پا حديث باني من صحيح پوية كي، رب دا قرآن و دا حدیث و اتباع زمان نصیب و گرزه، رب دا دی خیر و برکت من دا دنیا کم راکی، پا خبر کم راکی، پا رز دا قیامت هم راکی، خاص کر پا میدان حشر کی، رب دا دی خیر و برکت نمانگا ما محروم اوی. خبل و ملگرو تم دعاگانیو که چه اللہ دی سر علی خوکی، اللہ دوی لده دی رات لو لده که نست و دنیا آخرت که اللہ جرور کی، اللہ تعالی پا حلال کارو بار که ورطا خیر برکت دز و سکون نصیب و گرزه. دا د الله نه سوال وکړئ چې الله تعالی موږ صحیح تهجد والی وګرځئ. الله تعالی زموږ د تهجدو سره شوق او مینه پیدا کړي، او د تهجدو چې کوم خیر برکت دی الله پاک هغه زموږ نصیب وګرځئ. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړئ چې الله تعالی د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته صحت عاجله ورکړي. خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړئ، د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړئ، د علاقې ته، د خلکو ته هم دعاګانې وکړئ، د قوم ته چې الله د خپل دین سره محبت پیدا کړي. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.